време ми е, станах на години, като всички хора брак да сключа. Само че ще ида в чужбина, нещо по-различно, нещо по-различно, нещо по-различно, да получа. Стандарт коли не по-скачи. Няма там жилищни проблеми. Има Speed for America, обаче. Мамичка японка ще си взема, всичко в моя дом ще е хитачи. Ще натрупа много, много ени, повечко работя там обаче. Да се оженя, а Ефелова кула ни наричи. Французойка ще върви до мене, да, но само мен ли ще обича. Добре е нашенка оцело, даже да е слабичка и бледа. Хърлям пещете, он жене пело, целен чути, що баща и бледа. Thank you.